5ปัญจกปุคคละบัญญัติ191บรรดาบุคคลที่แสดงแล้วเหล่านั้นบุคคลผู้ต้องอาบัติและเดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตนบุคคลนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติมีแก่ท่านอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนเจริญแก่ท่านดีละท่านจงละอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติบรรเทาอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนเจริญจิตและเจริญปัญญาเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่5บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ต้องอาบัติแต่ไม่เดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตนบุคคลนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติมีแก่ท่านอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนย่อมไม่เจริญแก่ท่านดีละท่านจงละอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติแล้วเจริญจิตและปัญญาเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่5บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติแต่เดือดร้อนและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตนบุคคลนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติไม่มีแก่ท่านอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนเจริญแก่ท่านดีละท่านจงละอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนแล้วเจริญจิตและปัญญาเมื่อเจริญแล้วอย่างนี้ท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่5บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติไม่เดือดร้อนและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตนบุคคลนั้นพึงถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติไม่มีแก่ท่านอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนไม่เจริญแก่ท่านดีละท่านจงเจริญจิตและปัญญาเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่5บุคคล4จำพวกเหล่านี้เมื่อบุคคลที่5โอวาทพร่ำสอนอยู่อย่างนี้จะถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ192บุคคลให้แล้วดูหมิ่นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารแก่บุคคลใดบุคคลนั้นกลับมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ผู้นี้จะรับให้แล้วย่อมดูหมิ่นผู้นั้นบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าให้แล้วดูหมิ่นบุคคลดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้อยู่ร่วมกับบุคคลใดตลอด2หรือ3ปีดูหมิ่นบุคคลนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลผู้เชื่อง่ายเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวสรรเสริญหรือกล่าวติเตียนผู้อื่นก็เชื่อทันทีบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้เชื่อง่ายบุคคลผู้โลเลเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธานิดหน่อยมีความภักดีนิดหน่อยมีความรักนิดหน่อยมีความเลื่อมใสนิดหน่อยบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้โลเลบุคคลผู้โง่งมงายเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้สภาวธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตมีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้โง่งมงาย193ในบทมาติกานั้นบุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ5จำพวกเป็นไฉน นักรบ5อาชีพจำพวกคือนักรบบางคนในโลกนี้พอเห็นกลุ่มควันเท่านั้นยอมชะงักหยุดไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเข้าสู่สงครามได้นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลกยังมีอีกนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้แต่ว่าเห็นปลายธงแล้วย่อมชะงักหยุดไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพนักรบอาชีพจำพวกที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลกยังมีอีกนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงอึกทึกแล้วย่อมชะงักหยุดไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพนักรบอาชีพจำพวกที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในโลกยังมีอีกนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้แต่พอปะทะกันย่อมเหนื่อยหน่ายประสำประสายนักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพนักรบอาชีพจำพวกที่4นี้มีปรากฏอยู่ในโลกยังมีอีกนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้ปะทะกันก็อดทนได้นักรบอาชีพนั้นชนะสงครามนั้นแล้วชื่อว่าผู้พิชิตสงครามยอมครอบครองค่ายที่ชนะมาไว้ได้นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพนักรบอาชีพจำพวกที่5นี้มีปรากฏอยู่ในโลกนักรบอาชีพ5จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก194บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ5จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันภิกษุ5จำพวกเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุรีเท่านั้นย่อมซบเซาหงอยเหงาไม่ตั้งมั่นย่อมไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์อะไรเป็นกลุ่มธุรีของภิกษุนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ทราบข่าวว่าในบ้านเรือนหรือนิคมชื่อโน้นมีหญิงหรือกุมารีผู้มีรูปงามน่าดูน่าชื่นชมมีผิวพรรณงามยิ่งเธอได้ทราบข่าวนั้นแล้วย่อมซบเซาหงอยเหงาไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเพื่อจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์นี้ชื่อว่ากลุ่มธุรีของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นพอเห็นกลุ่มควันเท่านั้นย่อมชะงักหยุดอยู่ไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งนี้ปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย195ยังมีอีกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้แต่พอเห็นปลายธงเท่านั้นย่อมซบเซาหงอยเหงาไม่ตั้งมั่นย่อมไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์อะไรเป็นปลายธงของภิกษุนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เพียงได้ยินข่าวว่าในบ้านหรือนิคมชื่อโน้นมีหญิงหรือกุมารีมีรูปงามน่าดูน่าชื่นชมมีผิวพรรณงามยิ่งครั้นเธอเห็นแล้วก็ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาหงอยเหงาไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์นี้ชื่อว่าปลายธงของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นพอเห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงจึงชะงักหยุดอยู่ไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้แม้ฉันใด ภิกษุนี้ก็อุปมาฉะนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย196ยังมีอีกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงอึกทึกเท่านั้นก็จมอยู่ในมิจฉาวิตกหยุดอยู่ไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์อะไรเป็นเสียงอึกทึกของภิกษุนั้นมาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างยอมยิ้มยวนทักทายซิกซีพูดล้อเลียนเธอถูกมาตุคามยิ้มยวนทักทายซิกซีล้อเลียนยอมจมอยู่ในมิจฉาวิตกหยุดอยู่ไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้ประกาศความย่อหย่อนในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์นี้ชื่อว่าเสียงอึกทึกของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงอึกทึกเท่านั้นย่อมชะงักหยุดไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย197ยังมีอีกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้แต่เมื่อปะทะกันก็เหนื่อยหน่ายระส่ำระสายอะไรเป็นการปะทะกันของภิกษุนั้นคือมาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างย่อมนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัดเธอถูกมาตุคามนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัดอยู่ก็ไม่บอกคืนสิกขาไม่ประกาศความย่อหย่อนให้ปรากฏเสพเมถุนธรรมนี้ชื่อว่าการปะทะกันของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มควันก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้แต่ว่าย่อมเหนื่อยหน่ายประสำประสายในเมื่อมีการปะทะกันแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่สี่นี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย198ยังมีอีกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้ปะทะกันก็อดทนได้เธอชนะสงครามแล้วชื่อว่าผู้พิชิตสงครามยอมครอบครองค่ายรบที่ชนะมาไว้ได้อะไรเป็นชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้นคือมาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างแล้วย่อมนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัดเธอถูกมาตุคามนั่งใกล้ชิดนอนใกล้ชิดกอดรัดอยู่ก็ปลดเปลื้องเอาตัวรอดได้หลีกไปตามที่ปรารถนาภิกษุนั้นย่อมเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดเช่นป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบกลางแจ้งลอมฟางเธออยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเธอละอภิชฌาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้หมดจดจากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทธะปราศจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้หมดจดจากถีนมิทธะและอุทธัจจกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายใน ชำระจิตให้หมดจดจากอุทธัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบั่นทอนกำลังปัญญาสงัดจากกามสงัดจากสภาวธรรมที่เป็นอกุศลบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานละบรรลุตติยฌานละบรรลุจตุตถฌานละอยู่ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นอย่างนี้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้อาสวะนี้เหตุเกิดแห่งอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้คือการได้ชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มควันแล้วก็อดทนได้เห็นปลายธงก็อดทนได้ได้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้ปะทะกันก็อดทนได้นักรบอาชีพนั้นชนะสงครามนั้นแล้วเป็นผู้พิชิตสงครามยอมครอบครองค่ายรบที่ชนะมานั้นนั่นแลแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้บุคคลเปรียบเหมือนนักปรบอาชีพห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย199ในบทมาติกานั้นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดห้าจำพวกเป็นไนภิกษุเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้มีความปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะคิดว่าการถือบิณฑบาตเป็นวัดนี้พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญอีกประการหนึ่งเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวภิกษุนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐสุดเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นยอดเนยใสเกิดจากเนยใสยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นฉันใดบรรดาภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดท่าจำพวกนี้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวเป็นผู้เลิศประเสริฐสุดเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้200บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้ถือการห้ามพัดอันเขานำมาถวาย ในภายหลังเป็นวัดท่าจำพวกภิกษุผู้ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดท่าจำพวกเป็นต้นละภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดท่าจำพวกเป็นต้นละภิกษุผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดท่าจำพวกเป็นต้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดท่าจำพวกละภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดท่าจำพวกละภิกษุผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดท่าจำพวกละภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นวัดท่าจำพวกเป็นต้นละภิกษุผู้ถือการนั่งบนอาสนะตามที่ได้จัดไว้เป็นวัดท่าจำพวกเป็นไฉนละ 201. บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดท่าจำพวกเป็นไฉนภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้มีความปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะคิดว่าการอยู่ป่าช้าเป็นวัดนี้พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญอีกประการหนึ่งเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามอย่างเดียวบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัดอันดีงามอย่างเดียวภิกษุนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐสุดเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นยอดเนยใสเกิดจากเนยใสยอดเนยใสชาวโลกถือว่าเป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้นฉันใดบรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดท่าจำพวกนี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียวเพราะอาศัยความปฏิบัติในวัดอันดีงามนี้อย่างเดียวเป็นผู้เลิศประเสริฐสุดเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดฉันนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้ปัญจกนิเทศจบ 6. ฉักกะปุคคละบัญญัติ202บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นและถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคลนั้นพึงทราบว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสัพพัญญุตญาณนั้นบุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนแต่ไม่ถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นและไม่ถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคลนั้นพึงทราบว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะสัพพัญญุตญาณนั้นบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันและบรรลุสาวกบารมีญาณบุคคลเหล่านั้นพึงทราบว่าเป็นพระสารีบุตรและเป็นพระโมคคัลลานะเพราะสาวกบารมีญาณนั้นบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันแต่ไม่บรรลุสาวกบารมีญาณบุคคลเหล่านั้นพึงทราบว่าเป็นพระอรหันต์ที่เหลือเพราะการทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเป็นพระอนาคามีไม่มาสู่โลกนี้อีกบุคคลนั้นพึงทราบว่า เป็นพระอนาคามีเพราะการไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกบุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันยังมาสู่โลกนี้อีกบุคคลนั้นพึงทราบว่าเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีเพราะการมาสู่โลกนี้อีกฉักกนิเทศจบ 7. สัตตกะปุคคละบัญญัติ203บุคคลผู้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียวบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นย่อมไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญมีแต่เสื่อมอย่างเดียวหิริของเขานั้นโอตตปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นย่อมไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญมีแต่เสื่อมอย่างเดียวบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่หิริของเขานั้นโอตตปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะธรรมราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีกลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วข้ามไปบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในเทวโลกนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นได้แก่เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปได้อยู่บนบก204บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่และอาสวะของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะ205บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะละบุคคลผู้เป็นกายสักขีละบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะละบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะละบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นไฉนละ206บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นไฉนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีสัตทินสีอันมีประมาณยิ่งเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเป็นตัวนำมีศรัทธาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าศรัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าศรัทธานุสารีบุคคลผู้ดำรงอยู่ในผลชื่อว่าศรัทธาวิมุตตะสัตตกะนิเทศจบ8อัตถกะปุคคละบัญญัติ207บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค4จำพวกบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล4จำพวกเป็นไฉน 1. บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล 2. บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผล 3. บุคคลผู้เป็นพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 4. บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล 5. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค4จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยผล4จำพวกเหล่านี้อัตถกะนิเทศจบ 9. นวกะปุคคละบัญญัติ208บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนบรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะสี่นั้นและถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะบุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนแต่ไม่บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะสี่นั้นและไม่ถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัจเจกพุทธะบุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักขีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เป็นต้นละนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วบุคคลนั้นเห็นชัดแล้วด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผ ู้เป็นทิฏฐิปัตตะบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วบุคคลนั้นเห็นชัดแล้วด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนผู้เป็นทิฏฐิปัตตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นไฉนปัญญินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นตัวนำมีปัญญาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าเป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นไฉนสัตทินทรีย์ของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเป็นตัวนำมีศรัทธาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าเป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะนวกะนิเทศจบ10ทัสสกะปุคคละบัญญัติ209บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้5จำพวกเป็นไนบุคคล5จำพวกเหล่านี้คือ 1. บุคคลผู้เป็นสัตตขัตตุปรมะ 2. บุคคลผู้เป็นโกลังโกละ 3. บุคคลผู้เป็นเอกพีชี 4. บุคคลผู้เป็นสกทาคามี 5. บุคคลผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนี้บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ 5. จำพวกเหล่านี้บุคคลผู้ละอัตภาพในกามาวจรภูมิแล้วสำเร็จ5จำพวกเป็นไนบุคคล5จำพวกเหล่านี้คือ 1. บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายี 2. บุคคลผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายี 3. บุคคลผู้เป็นอสังขาระปรินิพพายี 4. บุคคลผู้เป็นสสังขาระปรินิพพายี 5. บุคคลผู้เป็นอุทธังโสโตอกนิทคามีบุคคลผู้ละอัตภาพในกามาวจรภูมินี้แล้วสำเร็จ5จำพวกเหล่านี้แลการบัญญัติบุคคลย่อมมีด้วยบัญญัติเพียงเท่านี้ทัสสกะนิเทศจบปกรณ์ที่ชื่อว่าปุคคละบัญญัติฉัพพานวานจบ